that you didn't exist. That way, I loved you more. You suggested we get married and move into a house. I suggested that we jump overboard and live underwater in the lost city of Atlantis, where mermaids sing and tuxedo dolphins bring you breakfast. 1 year later, I was transferred to the moon. Worse pay, better hours. I was transferred to the moon. Worse pay, better fellow workers. I built our love out of blood. I went to the dentist and told him, take out my heart. I feel better than James Brown. Attending Mardi Gras with Fidel Castro. Buxom cross-dressers threw fake gold coins at our feet as we discussed the fate of the revolution. Suddenly, CIA men dressed in bikinis tried to stab us with fountain pens. Fidel blew mustard gas through his cigar and immobilized the lot of them. 19 tequilas later, we had a deal. Havana goes back to the mob, and Fidel and I open a chain of Kentucky Fried Chicken shops. Ain't life sweet? I feel good. I feel better than James Brown. I feel better now. I feel better than James Brown. I feel better now. How do you feel? Underground-huminaa taas taajuuksilla. Kyllä. Tavalliseen tapaansa. Viimeistä kertaa tänä vuonna. Näin. Ollakaan. Kyllä. Mutta joo. Aloitimme siis Was Not Was. Ja toi oli vuodelta 1990 ilmestyneeltä levyltä Are You Okay? Tää oli sitten I Feel Better Than James Brown. Ja kyllä mä voin sanoa, että mä voin huomattavasti paremmin. Mä en ole ihan varma. Onko niin kuollut olo vai? Ei nyt sentään. No niin. Sä oot kahvia saanut tossa, niin eiköhän tää tästä lähde. Joo, se on toi aamukoma aina. Jep, kuunnellas Kemmurua ja nekin tässä, biisin nimi on Skarppaa. Joo. Jos se toimisi motivaattorina tähän päivän alkuun. Katsotaan. Katsotaan. Yeah. Yeah. Yeah. Baby, sä oot mulle onni. Mä oon sulle rakas Sonni, lempi ruokka makaroni. Mut sävel on rakas Molli, ja nehi takas kootiin kaapeli katakombista. Niin kun nää hommat muka tuottais ees 10 000, musta on tulossa zombi. Kyki hiessä niinku kohmelos, muka tuottaa levyy, mutta pelaava pro evo. Ei oo tullut kello mulkastuu, aamu 6 ja aivot surkastuu. Eikä rokinu mun fyysistä puolta, henkisestä pitänyt huonompaa huolta. En ehdi rukoillaan, saati bailaan, kuumotta kaikki, veny olla varpaillaan. No paska, joo, pysty ole kaikille mukava, niin kuin Tio Huxtable. Väli tää on pahempaa kuin alkoholi, pääroka ympäri kello niin kuin Buddy Holly. Mä pakkaan kamat ja katoo, onko tiin tsekkaa, kun lapset pirtää seiniin kuin Jani Tolin. Ja mietin mikä hiitto on meidän pitänyt yhdessä, ja ainakaan avioliitto. Ensi yö on täynnä taikaa, ja sä on täynnä magicii, kun me napostellaan sipsejä ja konnan kokuja kahdelle DVD-tään tsekkaillaan. Elän ketosti, vaimo vaatii et skarpa. Elän ketosti, vaimo vaatii et skarpa. Elän ketosti, vaimo vaatii et skarpa. Elän ketosti, vaimo vaatii et skarpa. Vaimo vaatii et skarpa. Sain valtiolta kirjeen, tossa eilen avasin, luin ja sanoin vitu runkarit. Ne tahto taas kerran rokottaa jostain, luulet mun suostuvan, ei koskaan. Näillä tuilla ei pirukaa elä, läsnäolo pakko, niin ei töitä ehdi tehdä. Tarten 8 tuntia unta päivässä, plus 10 yöllä. Joista net voi syödä, se vie aikaani liikaa. Rästi hommat entisten päälle kippaan. Läjä kasvaa, niihin alkaa joda hukkuun niin kuin nopsa jalka. Oma juttu teen, sit päälle hermoilen. Kiukusena käyn kaikkien hermoille. YKK, voin vetä vähän henkeä. Pinna pala hetkessä. Mitä susta tulee isona kersana? Kysytään se nykyään. Tuleeko susta isona mitään? Tuleeko susta ikinä iso? Ootko ikuinen lapsi, joka venyy ja lihoo? Vaan on mitä on, teen minkä pystyn. Ulkonen paine tumppaa hartia lyttyyn. Karista huoleni, on valinnut puoleni. Leimaan pelot mielikuvituksen tuotteeksi. Vuori kristalleja ja genuinin nahkakenkiä. I said cocaine, cocaine, running round my heart and my brain. Oh, bittersweet. I said, come here, mama, come on quick. Cocaine making your poor boy so sick. You got no connections, well, it's just no good for me. Hey, sweet cocaine. I said cocaine, sweet cocaine. Running round my heart, running round my brain. Oh, really sweet. nimenomaan Fred Neil. Jaha. Juu, ja saman nimiseltä levyltään, joka ilmestyi vuonna 1967. Ja tämä oli sen levy avausraita, Sweet Cocaine. Ehkä se muuten päässyt käyntiin. Joo. Joo, kaiken näköisiä ylistyslauluja sitä tehdäänkin. Kyllä. Seuraava biisin nimi on Do Anything. Nonni. Sen meille esittää Angelic Upstarts. Jaha. Huolia ja on revittyjä suolia, opittuja ja liikeitä ja treenattuja ilmeitä. Teoriat auttaan epitelee pystyssä. Ketään ei yhtä kiinnosta, jos on jollain aivot lytyssä. Saumaton, nykytekstiili. Saumaton, nykytekstiili. Saumaton, nykytekstiili. Saumaton, nykytekstiili. Näin. Vessel Umpio, mahtavaa. Kyllä, aina yhtä riemastuttava. Juu, harmi, siinä että orkesterin ura jäi ilmeisen lyhyeksi. Joo, ei toikaan levy tainnut olla ihan täys pitkä. 4 biisiä. Juu. Elikkä EP julkaistiin vuonna 1980 ja kantaa nimeä Seppo on viileä. Joo, se on tämmönen lähiradion vitsi. Joo, Saumaton nykytekstiili oli toi biisi. Kyllä. Laulajana tuossa Veltto Virtanen, joka yritti pressaksi, mutta harmillisesti ei kyllä päässyt. Olisi ollut itse aika... Itse asiassa kertaa elämässäni, kun olen äänestänyt... Sain äänestysluvan 18-vuotiaana, oli presidentin vaalit ja silloin äänestin Veltto Virtasta. No niin, mäkin silloin äänestin, mutta harmi, ettei mies päässyt pressaksi. Se olisi ollut aika mielenkiintoinen tapaus varmasti. Mutta politiikasta takaisin musiikkiin. Joo. Joo. Seuraavaksi Hieroglyphicsiltä What the Funk -kappale ja tämä on remix-versio. Jaha. Siitä vielä. Onko siinä oikein mainittu kuka? Ei, itse no. Ovat tehneet. Oho. I turn it down a little bit. Every time I turn it down. Full circle with the protractor. You ain't no factor. We rollerblade on beats and I could go backwards like it's the 70s. High feeling heavenly. Chopping up heavily, thinking how good the head of me. But I ain't partying with girls who need a guardian. I see them in the audience and pass them up. Fashioned up, flashing in Miami and big iceberg that sank the Titanic. A nigga quick to put his dick in your bra, but I wouldn't spend $5 on a chicken kebab. We get poultry, smooth and sultry. Women approach me low-key and give me they proceeds. We kick poetry, you can quote me. Multi-talented, making music mostly. Corralling them dollars as you holler audibly. They make quantum leaps through the final leap in the pursuit of scholarly refinement. I spend my life unwinding glow, spanning in a pair of well-worn banners. Stretching skins like a tanner, it's the smooth manner. The playful banner, or perhaps the gag in the half full the canner. Had to offer the scanner, screaming, let me at her. Man, the game long, long, long, long as a fleet with Rome. That's how we keep it, long as my peoples know. We gon' have cash in hand, triple threat, hashish, weed and Keith to blow. Nigga, it's no secret. Every time I come around here, yeah, there we go right there. Hey, what's going on, man? How you been, man? No, just smoke weed in my eyes. Say, can I hit that? I mean, show me some love, show me some love. Y'all don't like me, I don't care. I don't like you, I ain't even thinking about you. I got my own record coming out. What? Huh? You ballin' like a mariner and wearin' a three-piece suit. You still a two-shot derringer and I'm a paratrooper with a parachute. Damn. Airborne ranger tearing through the woods with a fully. I never spare maneuvers, the chances should be slim as a hairline fracture. America gotcha, and might getcha. Breed natural-born killers like a factory. I'm absolutely never falling victim to the brainwash. Chains off. Nah. I let my lyrics lick through them like a chainsaw. Yeah. My aim is living true, but it's the same song. Brains on the sidewalk, jive talk, three eyes watch. Whether you living dingy or you got nice things, I ain't fooling with you suckers, it's just how I seen. Some of you can't imagine the pot I've seen. Fucking with me, I hope you got Visine. Put on your high beams. A plus, hieroglyphics, it's them again. Never ever spending Benjamins on a pelican. Love my women elegant, preferably melanin. Might settle for a chicken, but before I'm getting hella bent. I tell you, man, the way I'm living is hectic. I'm into buying land, some cats be flipping them necklace. Ejected, I might get on some next shit and shit on my ex bitch. Every time I come around here, ain't that what's the name? Ultra smoke me in my eyes. Hey, this fool right here stay high. Every time I see him, y'all don't like me, I don't care. tutkan päräyttää. Kun kamera sut käräyttää. Valtio sua rahastaa, saa repii selkän nahastaan. Sen vituu salama välähtää. Hermat menee lujaa elättää. Taas kuvetta kaivaa saan. Uskotko et vituttaa? Pitkin tietä noita, saatanan kameroita, suhareita rahastaan. Tolpat pätkin tällä, tällä näällä källä, kameraan sua hoitopottaan. Selitykset auta ei, ne pitkän pennin multa vei. Vaikka kunnon lumi myrskyssä, ei näe vetesä. Pitkin tietä noita, saatanan kameroita, suhareita rahastaan. Tolpat pätkin tällä, tällä rälläkällä, kameraan sua on lupostaan. Pitkin tietä noita, saatanan laatikoita, suhareita rahastaan. Tolpat pätkin tällä, tällä rälläkällä, kameraan sua on lupostaan. Eikä 15. päivä. Juu. Oh. Semmottis. Se oli kylähullut. Kamera tutkat suoriksi mutkat. Joo. Jaha. Joo, tällainen terapiaryhmä ilmeisemminkin. Okei. Okay. Joo. No. No, mutta ei mitään. Seuraavaks mennään hätäisellä biisillä. Ehkä enemmän ollut tämmönen skitti vaan. Mahdollisesti. Se on hyvä. Silti. RID2 ja salute. Okay. Okay, this is the first record I've made under my own name. And the first one I've made under my own control entirely without anyone else telling me what to do in certain places. Some of the stuff I like very much. Some of the stuff I quite like. And I don't hate any of it, so I've settled for this music. I can't decide which piece to start with, so I won't start with any of the pieces I've already started. I hope you like what you hear. Hear. Thank you. Thomas Dolby ja The Flat Earth samannimiseltä levyltään, joka ilmestyi Orwellin vuonna, eli 1984. All right. Joo, se oli toinen kappale kyseiseltä levyltä. Aika vankka kasarisoundihan tuossa oli kyllä havaittavissa. Kyllä, kyllä. Mutta seuraavaksi ei ole. Jaha, mitäs sieltä on havaittavissa? Kuuntelemme hieman reikpampaava musiikkia ja vuoroon tulee orkesteri nimeltä Hoods. Aha. Kappaleella on Willie Nelson and 12 Pack. Down the highway. train. Many, many places and many, many faces. Still so far to go. Shooting guns, playing pool. Beer and blood, chicks and booze. Take it down, stick it up your ass. It's not for me. The road is my life, my love. It's where I need to be. 57 cities down, another 100 to go. Been out here my whole life. I really have nothing to lose. Crack a beer, turn the radio up. On the road again, we all yell. We all think we're in heaven. Sorry for y'all living in hell. Take it down, stick it up your ass. It's not for me. The road is my life, my love. It's where I need to be. 57 cities down, another 100 to go. Been out here my whole life. I really have nothing to lose. Nothing to lose. Lose. Lose. Oikein vuosikerta tuotantoa vuodelta 1968 ja asialla oli Traffic saman nimiseltä levyltään ja siitä neljäs biisi Who Knows What Tomorrow May Bring. Mm-hmm. Eihän sitä ikinä tiedä. No ei. Eipä niin. Mutta mitäpä sitten No sitten voitaisiin kuunnella vähän räppiä tähän väliin. Jaha. Suomenkielisenä ja siitä vastaa Emesis. Jaha, kappaleellaan minkäs? Kriisitilanteita. Okei. Milloin toi on tullut? Ei haju. Karkea arvio, että noin 10 vuotta sitten. Voi olla vähän enemmänkin. Mun mielestä nämä oli haastattelussakin. Oli. Tämä levy on tullut. Niinpä. Joo, ei siitä levystä jäänyt kuin muutama biisi mieleen. Mutta kuunnellaanpa tämä, niin ehkä muistot verestyvät. Es. Vittu, tolka vähän taas mun jeni tolka vähän. Pesu on poketis mieleen. Tää tahtis tehdä. Tulit mä teen se maja. Solette, vittu, nyt mä teen sen. Vittu, mulla on hyvä suunnitelma. Ja pitää tän projekti. Vittu, mä tiedän mistä saadaan. Strategioita ja ideoita taas laatii mahdottomia. Psyykkisesti yliluonnollisia, rikkeet on erilaisia. Varovaisesti, huutaa sitä niin kaikuvasti. Ryöstä rikkaat kyllä ne ostaa takaisin kiltisti. Osaa saali, toiset on petoisen näkee niiden silmistkin. Kuuntele vippas konstei, mist kertoo nää biisitkin. Miss erottelee nää tunnetilat niin isisti. Nousee mielialueen liekit levi lehti elämän puusta poimimas hiiltyneitä elämän arvoin. On ihan liian voipunut välittää poistuvista asioista toistuvista ja paskaks koituvista kohtaloista. Tätä hätää kun niin moni omistaa liikaa. Täällä on raipati messis teräkädes heilumas mielen tilassa kiivas. Siis parempi ojentaa noi vaatimukset fiila tyhjin käsi oma sulla on liikaa. Oli huimista maski, putki, kassi ja ruosteinen rassi. Tavoitteena siksi kaljaa ja massit iske sunnuntai-iltapäivä välttääkseen vaksi. Stiku stikkaa, virra varassa, vanha slata sukiellä tapailla. Varastaa nipat hippaa niiden kaspi kun tanassa. Rikkaiden meno, paskassa jamassa. Saalit sittaa, string värillä kippaa. Femman kupi, zufee, sievetä, poketti lippaa. Vittu, nyt mä flippaa, hyvä moka tippaa. No tippaa vaan, silmis kiiltää vaan. Ja ainoastaan lihavat kassalippaat. Mis ne on? Mis ne on? Mis ne on? Milloin niiden vaihdot on musta kävi maidot on? Halus me taidot on? Avohoidon saivot on tilitykset hopioi. Rahansiirrot opinnoi johtajia apinoi. Niiden kortti kopioi. Auto. Tää tulee tauko. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never gonna ribbon and you ain't no friend. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound. Näin, Elvis. Bändillä taisi olla kiire tauolle, kun veti noin nopeasti ton biisi. 50... Kyllä, tämä lääkitys kohilla. Kyllä, 53 sekkaa siinä meni. Ja... Joo, se oli Hound Dog, jos ei joku tunnistanut. Ja Aloha from Hawaii via satellite. No niin, no sehän selittikin kaiken. Tuohon aikaan satelliittiyhteydet tuli aivan helvetin kalliita. Ei. Näinpä jopa Elvikselle. Joo. Mutta, mitäs sitten? Kuunnellaanpas David Bowieta seuraavaksi. Aha, mullakin on yksi muuten Bowien biisi. No, mä en eka. Joo. Ashes to ashes. No niin. Olkaa hyvä. Mitä? No näköjään. Se oli seuraava. Say it's true. They got a message from the Action Man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is giving. Just glimpses of trap girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but the planet is glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting a all-time low. Get my hat off the rack. I got the boogie woogie like a knife in a it's right on time. So be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, ooh-wee, baby. Take you on a sea cruise. You like jumping, baby, won't you jump in me, please? I don't like begging, but now I'm on bended knees. Ooh-wee, ooh-wee, baby. Näin, Robert Gordon, with Link Ray ja Fresh Fish Special-levyltä. Mm-hmm. Niin, ja se oli Sea Cruise vuodelta 1978, mikäli se ketään kiinnostaa sen kummemmin. Toivottavasti jotain nyt kiinnosti, edes vähän. No niin, ettei nyt turhaa tullut lästyteltyä vuosilukua. Kyllä. Näin on. Mitäs seuraava? 90-lukua ja... Ysärii. Jysäri. AL esittää kappaleen Lyrics. Jaha, siinä on varmaan sitten sanatkin. Hannibal, cannibals, lurking in streets which are flammable. A rassless, hustlers aiming for the intangible. Me, I'm too deep, checking if beats are compatible. Brain lit off shots, body cams become plural. Hand me a mic, I paint a picture on your mural. Vision the streets, so much blood when you need peroxide. Never on a cop side, says my man's pop style. Nothing's correct, the life is lopsided and cockeyed. I ain't Popeye, so I front hard to make my Glock high. Thoughts react to the impossible, kill the profitable. Constable obstacles haunt me like my future in a hospital. Until them days, my way to be unstoppable, undroppable, undodgeable. Mainly focused to logical. To know what is to show it. The poet, I grab the mow it. I blow it before I flow it. Topics I sow it. Pockets I dough it. Legitimate cash is the only thing I create. So the knowledge I feed until I raise my seed. Too much greed exceeds. Leads the next man to bleed. Little kids don't read. They're out of touch with weed. So I proceed to make you hear it. Just to lead you with spirits of lyrics. Cause I need you. I need you. I need you. Potential, the instrumental enables me to move my pencil. Coincidental to Einstein's radical mental, kicking shit like Orientals. Far from gentle, I'm essential. When I speak it, yo, I leak it. I freak it until you peep it. Come clap as I creep and sneak it. Rappers love to critique it and yell the honorous like a foreigner with a genre. A counter for visualizing more bodies in a coroner. My streets are evil, minds are feeble, running legal, living savage like eagles, chaining my people to a needle. With my cerebral, blesses the mic like a cathedral. Thoughts to lead you, verbals to feed you, to seed you. I breed you to heed you like psychics. I came to read you. Hip-hop, I love you when I need you. Rhythmatic, automatic, fanatic, ringing ecstatic. Rappers, they panic, stay frantic while I relax on hammocks. Solid, gigantic, volcanic, all the fun like the Titanic. I came to slam it to hold it down like the granite. Lyric mechanic, organic from the eastern Atlantic. I run dynamic, bendy rappers like they ceramic. Throughout the planet, I scam it, they ban it. That's how I ran it. A genuflection goes out to those in correction. For recollection, I use the common sense resurrection. So use protection when you step in my direction. Lyric injection could cause infection in your section. There's no reflection in this professional selection. Give mic inspections so I can hold it with affection. Beat perfection, carouse the mental in erection. So vote perfection, house of reps run election. Yo. Lyrics, lyrics, so

näin. Se oli Richard Barbieri. Ja ehkä tunnetaan paremmin tuolta Porcupine Tree-yhtyeestä Kosketin soittajana. Ja tää olikin kyseisen yhtyeen tällaiselta kokoelma systeemiltä. Joo, Drops of Mercury oli biisin nimi. Mm-hmm. Joo. Ja herralta löytyy kyllä paljon muutakin materiaalia, mutta ei nyt tässä edepää soiteta. Joo. Joo, kärsä vuotaa. Laitetaan musaa, niin päästään niistelemään. All right. Yeah. Yep. Seuraavaksi vuoro on Willie D. kappale, jolla on So What. So What? No souvan mä. Anybody don't like this can suck the Peter. Watch out now, here comes another heater. Every time I turn the radio on, I get hot. I'm sick of niggas bragging about what they got. I came here to show and tell. Half of these motherfuckers broke as hell. Most of these bitches scared to come to the hood. The rest talking about their platinum, but they can't go wood. Let's get the facts straight out the gate. You ain't real, nigga, use a cape. You talk a lot of shit about scrapping and guns, but if I slap the fuck out you right now, you run. So what if you're rich? Let me tell you something, bitch. A nigga don't feel like hearing that shit. I could give a fuck about how tight your flow is. You're garbage if you ain't doing nothing for these kids. So what, you got a new set of wheels? So what, they put your house on cribs? So what, you filthy rich? So what, you filthy bitch? So what, you got ice in your chain? So what, you got boppers give your brain? So what, you filthy rich? So what, you filthy bitch? Shouting out to the hood every goddamn minute. But when you gon' build a bridge in it? Got money out the ass and you're swinging like Tarzan, but all your homeboys starving. It takes me to talk about your selfish ass, 'cause most individuals don't know the half. You roll through the hood and pass out a few bucks, but you ain't really trying to see a nigga come up. It ain't safe when you're talking shit. Your bodyguard ain't nothing but a big old bitch. Heard you got jumped on by a broad. Now suddenly you got a record out and your ass is hard. Cocksucking motherfucker, use a brand new food. Tricking with these chickens in your kidney shoes. Videos, radios, playing your shit. Screaming your record company name, but they laying you dick. So what, you got a new set of wheels? So what, they put your house on cribs? So what, you filthy rich? So what, you filthy bitch? So what, you got ice in your chain? So what, you got boppers give your brain? So what, you filthy rich? So what, you filthy bitch? Where you from? Where you from? Yeah, all that's bumping from the Bronx to Compton. Let a nigga know what's jumping. Ain't nothing wrong with repping your set. Just keep it real and put your money where your mouth is. Or at least do your part to make it safe on the street. Instead of bedtime stories, straight bullets put our babies to sleep. Soldiers shield their women and the children from the bloodshed. Nigga, never go to war where you lay your head. Instead of just bragging on your income, nigga, tell me how you did it so I can get me some shit. How you living? How you living, Mr. Ball Player? Since you signed that new contract, you ain't did jack. You lucky ain't the team owner, 'cause I pull out a nine and pop your ass while you riding the pine. Northside niggas don't care if you rich. We play for respect and authority, bitch. So what, you got a new set of wheels? So what, they put your house on cribs? So what, you filthy rich? So what, you filthy bitch? So what, you got ice in your chain? So what, you got boppers give your brain? So what, you filthy rich? So what, you filthy bitch? And I ain't just talking about the rappers and the ball players. Shit, I'm talking about the mayors, the governors, these motherfucking R&B niggas, these gospel niggas, these jazz niggas. Shit, nigga, if you play a guitar, I'm talking about your ass to all these entertainers, talk show hosts, all these motherfuckers. The motherfucking niggas that are working for these garbage can companies and shit, the janitors, bus drivers, dope dealers, all these niggas that got their own businesses. Shit, I don't care if it's cutting grass, I'm talking about you too. Just imagine what would happen if we pooled our resources. We could take over this motherfucker. Instead of everybody just trying to be a big fish in a little pond. Shit, it's a whole sea out there. We could all be sharks. How about that? I believe in your purpose, baby. Coming up to the surface, and maybe I'll never see you again. Then again, then again, who knows? Sipadu. Yeah. Se joo. Oli 311 kappaleellaan Purpose. Juu. Yeah. Jee, jee. Ja sukset päälle. No, mut nyt mennään tonne vuoteen 1966 ja päästetään Kinks ääneen. Okei. Okay. Joo, The Kinks tästä ja tuota Face to Face on levyn nimi. Hyvä levy. Kyllä, 18 kappale siitä, Mr. Pleasant. Hmm. Oh, Mr. Pleasant, how is Mrs. Pleasant? I hope the world is treating you right, and your head's in the air, and you're feeling so proud, 'cause you're such a success, and the whole wide world is on your side. Hey, hey, how are you today? People say Mr. Pleasant is good, Mr. Pleasant is kind, Mr. Pleasant's okay, Mr. Pleasant don't mind. As long as Mr. Pleasant's alright. Hey, hey, how are you today? How's your father? How's your mother? How's your sister? How's your brother? How's your brand new limousine? 24-inch TV screen. Is your life prosperity more than you like poverty? Life is easier, so much easier. Life is easier now. Oh, Mr. Pleasant, did you know she was hurting around with another young man, and he's taking her out when you have to work late, and it's not so pleasant after all. Hey, hey, how are you today? semmonen. Joo. Se oli DJ Cam. Levyltään French Connection. 10. kappale. Jaha. Mun täytyy myöntää, että mulla ei ikinä ollut tämän levy kansi. Mä yritin äsken googlailla ja mä en löytänyt diskografiasta ja koko kyseistä levystä mitään mainintaa, että oli sinällään hämmentävää, mutta ei kai siinä sitten. Hyvä biisi se oli kuitenkin. Joo, vähän himmeä toi loppu kyllä. Mutta joo, olkoon sitten. 10. biisi. Joo. Seuraava ei ole 10. biisi, vaan se on single biisi. Ja Megadeth Trust single vuodelta 1997. Että nyt luottoa kehi. We'll be right back. Nonni, siinäpä oli omituinen soundi ainakin. No näin oli. Kyllä, jotain häiriöitä taas jossain. No on näköjään jotain mätää Tanskan malla. Kyllä, eikä edes olla Tanskan malla. Niin. Niin. Joo, se oli kuitenkin Juise, vaikka itse asiassa Juisen ääni ei kuulunut se hirveän hyvin. Ei sitä oikein selkoa saanut. No, joo, mutta no, yritettiin perkele. Erkkai Reggae oli kyseessä tämä kappale. Juu, kyllä siitä jotain reggaeta sai oli vähän ilmi. Lahtikaupunkin rullaluistelijat levyltä. Joo. Vuodelta 77. No niin. No tos mennään nyt sitten seuraavaksi 7 vuotta vielä taaksepäin, eli vuoteen 1970, jolloin ilmestyi Aqualung-niminen levy, jonka siis aikoinaan soitti ja lauleskeli Jethro Tull-niminen yhtye. Ja siitä nyt sitten 8. kappale, Hymn 4.3 on kappaleen nimi. Ja toivottavasti se nyt kuuluu. Koitetaan. No in heaven, smile down upon your son. Yeah, was busy with his money games, his women and his gun. Oh, Jesus, save me. Thank you. siinäpä perinteistä kaikua. Joo, ja CCR-ääkin. No niin. Ja Get Down Womanhan se kappale oli. Kyllä, ja tässä jatketaan tuota teknisten ongelmien selvittelyä seuraavan kappaleen ajan myös. Juu, se on vuodelta 1968, The Pretty Things, niminen yhtye. Silloin tuli semmoinen levy heiltä kuin SF Sorrow, ja siitä viides kappale, Balloon Burning. Jaha, boltsit palaa. Sky hangs around to greet her. Oh yeah. Se oli Hatebreed kappaleellaan Tear It Down. Juu. Yeah. Yeah, sitten siirrymme suomen kieliseen ja nyt ei lauleta juuri kaavaa. Ehkä enemmän puhutaan Henri-levyltä, joka ilmestyi 2011. Julma Henri ja RPK. 9. biisi, sanoihin takertujat. Doni. No niin. Kauden henki käveli tietä. Matkalla kotinsa se tapasi useita tien viittoihin takertuneita. Mitä haluu, mitä sulle kuuluu? Siitähän on aika, kun viimeksi nähtiin. Tais olla silloin viimeksi, kun vaihtoit halusi nimeksesi. Oletko miettinyt sitä, jos joku päivä hukkaisi sitten sananne? Olisi vain te ja tunteene, ihmettelemässä irti sanastanne, miettimässä mistä ihmestä nämä tunteet johtuu. Poissa olevasta tai vihamielisestä vanhemmasta, vai olisiko vauvalla jo halu, vai olisiko tunne lapsuuden synnyttämä? Johtuisiko se suhteista äitiin ja isään ja omaa sukupuolta olevaan kaverijoukkoon? Oliko kyse seurasta vieraantumisesta ja tämän tuottaman erilaisuudesta aiheutuvan jännityksen ja kaipun suhteesta omaan sukupuoleen? Erilaisen ja mystisen erotisoitumisesta, tuliko eksoottisesta erottista? Olet alati sama ja joka hetki uusi, muuttuva on kaikki niin myös paikkas janalla. Älä takerruta itseäsi sanoihin, se on todellista seksuaalista vapautta. Mene pois henki, älä tapa sanani, älä vie minulta paikkaani. Älä vie minulta satamaani. Jätä taakka, riisu, vaatteet, valelliset leimat, tulkinnan juurut. Sanojen tuolle puolelle nouse laivaan. Mitä usko vaine, ei oo jätkä näkynyt. Tais olla silloin viimeksi, kun olit niin huonossa hapessa, että otit uskon tosi nimeksesi. Niin kuin nuo haluavat tuolla, oot tainnut olla aika paljon omissa purkoissas. Oletko muuten uskovainen miettinyt sitä, että jos ei sanoja olisi ja uskonnollasi nimeä, teitä olisi jäljellä vain tämä teidän porukka. Vailla rakkautta ja totuutta, vailla jotain mihin uskoa, sillä itseenehän te ette usko. Sitten paikkaa, mihin paeta ja ulkoista toivo. Ai minä, ei minun tarvitse takertua, sillä totuus on minun jumala. Kolusin läpi kaikki nämä porukat, kaikki he puhuivat samasta asiasta, totuudesta, eri näkökulmasta. Mene pois henki, älä tapa sanani, älä vie minulta paikkaani. Älä vie minulta satamaani. Katko köydet, jätä kaikki, nosta ankkurit. Älä pelkää, etsivä löytää, ole turvassa, totuudessa. Moi, mitä puolue mies? Ootko ollut kokouksissa vai missä? Tais olla silloin viimeksi, kun nähtiin, kun valitsit puolueesi nimeksesi. Oletko puolue mies miettinyt sitä, jos ei puolueilla olisi nimiä? Teitä olisi vain kasa ahneita ihmisiä, edessänne raha läjä. Rikkautenne mukaisesti jakautuiste ryhmiin ja kukaan ei haluais luopua mistään. Kaikki vaati sitten lisää, meidän jengi vastaan teidän jengi. Ahneuttanne toteutatte, sen tarpeisiin ne sotkette. Puolueet meitä jakavat, toisistamme eristävät, toisille paha tahtovat, pelkoa levittävät. Ilman ahneutta, mihin me tarvitaan puolueita? Meitä hajottavia ja hallitsevia, kuka niistä edustaa kaikkia meitä? kaikki. Älä tapa sanani, älä vie minulta paikkaani, älä vie minulta satamaani. Täysin purjein tuntemattomaan, epävarmana keskeneräisenä, kasvamassa kohti totuutta, kohti totuutta. Se oli Telluksen tulevaisuus kappaleellaan Peilien herra. Kyllä, kyllä. Iloista. Iloista meininkiä. Kyllä, kyllä. Hienoa soitantaa kaikin puoli. Mutta seuraavaksi biisi kantaa nimeä Blues Music. Mutta mä epäilen, ettei se kahden bluesia ole. Okay. G-Love and Special Sauce. Saman nimiseltä levyltään vuodelta 1994. Ja toinen kappale, tosiaan kuunnellaan, kuin bluesia tää on. Noni. out my van, we all must agree. We like to get groovy with the sounds of the old time. We like to jam, cause man, sound from the vans, they hang from the cars, man, hang from the old ones, the tones, the gears, the props and the ride. Very much temperature chill outside. Way back, way back. From where music really started, I'm a child of the 80s, so where I departed. Since then I started a collection of the people who started it all. I reckon therefore I kept them in my side like mine. Blues music, blues music. It's all about rocking the van, not rock to roll, but sway to sway. Shots work out of lay, yo, that fly goes to be say day. About 8 miles to the garden, that's some highway setting, that's a cool, cool lounge in Atlantic City bound in 1920 to the 1970s. A shame with some pool, hoes, yo, some Eddie, get ready real cool, cool, cool. The earth and side cat, hi-hat, dope, dope, rope, Daryl strings, my things, the bass where I sat. Yeah. Let the rhyme ring. Yeah. The tense of the time of the old time. Blues, music. Blind Lemon, Jefferson, Andrews, BMWs, the proof force, the Abacana, Booker White, Booker T, James Brown. Jimmy Smith at the console, so with the girls, Aretha, Shaka Khan, the Soul Solid Gold, Cisco, and Sonny, and Left Belly 2. People's the road with Woody and you, Bob Dylan, a million, see a silver tone. Guitars, heard the legs, yo, Looney, take them nowhere. Blues music. It's like chewing gum with your headphones on, like drinking lemonade. Chilling on the front porch after running ball. Like you lost a $20 bill, like I got a free ticket, yo, from the scratch and win. It's like the swimsuit issue. Ah, man, I think I need a tissue. It's like you and your baby got nasty, cut off and left alone. Now making eyes on the city bus again. Now you got ink spots on your page again. Grandma cooks a blueberry pie. Little sister got a boyfriend. Yeah. It's like smoking the ride, the final rites, the vinyl rides. Blues music. Break down, baby. We'll be right back. J. Shadow Introducing levyltään, joka nimestäkin ehkä voi päätellä, oli hänen ensimmäinen pitkä soittonsa. No niin. Kappale oli The Number Song. Aha, toinenkin numerokappale, niin kuin oli se 10. Joo. Millä ei ollut nimeä. No, seuraavalla kappaleella on kyllä nimi. Ja se nimi kuuluu, että hän lähti kauas pois ja 3 pistettä perään. Ja sen meille esittää Mikko Perkoela. Tämä on vissiin kokoelma muistaakseni tämä levy, miltä tämä nyt on otettu. Monta hyvää syytä, lauluja viime vuosisadalta. Joo, se on kokoelma. Kyllä, kokoelma. Hienoja kappaleita siinä on, niin kuin tämä seuraava. No, korvat hörölleen, kuulette. Mä menin joen rantaan, kalojen maailmaa katsomaan. Joo, mä menin joen rantaan, niin pirun yksin, että etsin vain kuolemaa. Ja mä hyppäsin jokeen, mut se joki oli päässyt kuivumaan. Hän lähti kauas pois ja jäi. Vaimo, mutta se ei ollut uskollinen. Se nai mut rahan vuoksi ja jätti puutteeseen. No mies tarvinaisen, johon nojautuu. Nyt mun naiseni nojaa joku aivan muu. Hän lähti kauas pois ja jäi. Kauas pois ja jäin yksin niin. Mä etsin toisen joen, jossa vesi on kylmää kuin jää. Kun mä löydän sen joen, sen vesi mun tuskani lievittää. Ja mä hyppään siihen jokeen, vain hetken keikkuu pinnalla pää. Hän lähti kauas pois ja jäin yksin niin. Sen sunnuntaina kuulin toisen jätkän löytäneen. Mä vain maanantaina löysin lieden kylmenneen. Mä toivon, että vielä on pieni mahdollisuus, mut mun päässä soi vaan tämä helkkarin blues. Hän lähti kauas pois ja jäin yksin niin. Se oli Harha. Ja muistaakseni itse asiassa silloin kun tämäkin kahden biisin sinkku on ilmestynyt, niin vuosi on ollut 07. Joo. Ja pojat olivat silloin haastattelussa täällä. Näin se aika kuluu. Kyllä, niin minäkin. Joo, kukapa ei. Niin, no, mut seuraavaksi. Nyt se toinen Bowien biisi tähän väliin. Okay. Tämä on kyllä sitten Ysäri jo. Oliko tämä kasari? 83 tämä taisi olla Let's Dance-levyltä. Viides biisi, Ricochet. Like weeds on a rock face, waiting for the sign. Ricochet, ricochet, the world is on a corner, waiting for you. ricochet. Turn the whole image so they face the wall. The mushroom cloud.

The shame that penetrates your memory like puffing smoke and burns in your mind like fire. The confession and betrayal, the scorching hate of your comrades, the shame of your children. The hate of your own son, burning like tarry fire. No siinä oli varsinaista tajunnan virtaa. Kyllä, siitä vastasi Opium Warlords kappaleellaan Year of 584 Days. Ja. Kappaleen sanoitukset olivat Jouko Turkan selvitys oikeuskanslerille. Okei. Meiningeistä. En nyt osaa sanoa, että oliko se ihan suoraa, mutta kuitenkin. Kuitenkin. No. Se oli biisin pohjana. Joo, seuraava biisin pohjana toimii elokuva. Juu, no se niin. On tuota vuodelta 1971, kun tuli tuo Shaft, niin kyseisen leffan soundtrackia. Se on kyllä kova, Isaac Hayes. Kyllä, Isaac Hayes on tämän. Olussa, mutta se on hävinnyt se niin. Oi. No onneksi multa löytyy. Joo, mutta tästä tulee sitten 14 kappale, Do Your Thing, ja tämä on vokal-version. Ei kyllä ehkä ihan heti uskoisi, mutta kuunnellaanpa niin, tiedetään. Stars above, love on, love on. If it's something you wanna say, then talking is the only way. Rap on, oh, rap on. 'Cause whatever. Scream, 'cause that's your way of letting off steam. Scream on, scream on. If you feel like you wanna sing, 'cause singing is your thing. Sing on, sing on. If you wanna make love all night, and you feel it's right. Still 187 on a motherfucking car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a motherfucking car. Niggas that I used to know and so dope with. Listen to how a motherfucker flow shit. And let me know what's up, making blast on. Thinking about the homies that passed on. Death Row come to show you all the game at. And show you how my label got the name that. So many wanna see me in time as money, but never in the BEN. Yo, welcome back to Vietnam, California. Ain't a damn thing changed, so let me warn ya. Every motherfucking minute you on the west side, the best side, 20 niggas done just died. Walking down the streets of LA, stay strapped, cause niggas bust caps every day. Yo, the 187 don't stop, on undercover cops up on the spot, getting popped, shot, dropping like this and like that. Rat tat tat tat, with they caps spilling back. So creep when you in the CPT, you catch heat from fucking with the DRE. I got my eyes on the shit unfolding. And ain't gon' be no trippin', cause they know the type of shit that I be holding. If it's another word said, I let my 44 go buck to the head, nigga. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a motherfucking car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a motherfucking car. Three into the two and two into the one. Get away, sit away, get away, Snoop's got a gun. And he's looking for the cops who set him up in 86. Now it's time to put they ass in the mix. Back on the streets with my khakis and my stars. Nuts full of cavi and I'm headed for the bar. Scared in the motherfucker cause I'm fresh out. But I gots to make my green and plus they on fame. Follow me. They keep yelling murder but it won't stop. Until the last nigga that you know drop. Another nigga out but I doubt that you really give a fuck what it's about. Now, 99 pigs on a block with me. Not a motherfucking cop wanna knock with me. A C-O-N-D-I-C-T, the motherfucking D-O-G coming from the LBC. Looking for the doc brought in. A Chrome 38, a 44 Mag and Mac 10. So what you wanna do? What you wanna do? I got the gauge, a Uzi and my motherfucking 22. So if you wanna blast, nigga, we can buck 'em. If we stick 'em, then we stuck 'em. So fuck 'em. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on the motherfucking car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a motherfucking car. Splat to a motherfucker face, he fall. Strong motherfucker cause he starts to crawl. I guess I gots to load the Glock again. Hit him with the hollow points and watch him spin. Fuck it, I had to do this quick. Grab the Glock 17, the clip went click. Tried to detect but did not detect. Perfect, so I creep on that ass. Pop some and drop some, that oughta stop him from beating the blacks. Dead in his tracks from a bull. Six pack, relax, cause I'm about to take my respect. I aim the 12 gauge straight for his neck. Book out, book out, then I fade into the wind. 187 and it's on again. Well, it's on. And it's on. And it's on. And it's on. 4-4 Desert Eagle to your motherfucking dome. And it's on. And it's on. And it's on. And it's on. 4-4 Desert Eagle to your motherfucking dome. Fuck 'em, buck 'em if they really wanna trip. Niggas, keep your hands on your motherfucking shit. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a motherfucking car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a motherfucking car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a motherfucking car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on a motherfucking car. Sillä lailla. Jep, sehän oli Snoop Doggy Dogg ja Dr. Dre kappaleellaan 187 AM. Okei. No. Joo, seuraavaksi ei tuu semmoista puhelaulua, vaan Jarno Sarjanen tulee kertomaan, että jos henkinen kantti vain riittää, mutta toi alkusoundi, mikä tossa tulee, niin siitä tulee jotenkin mieleen aina toi Personal Jesus, vaikka tää on kyllä paljon aiemmin jo tehty, mutta se kitara okay. On jotenkin saman kuulonen. Kuunnelkaa vaikka. Sä tunnet, et maailma on sun. Jos ehdit, niin kuule story mun. Saa ollakin voimaa, vaan toiseksi jää. Jos itseään ei voi ymmärtää. On potkinut myös mä aisojain. Vain rankemmin korvilleni sain. Sain oppia viimein, ei maailma syö. Vaan luonnon se kyllä maahan lyö. Hey! kantiot riittää. Se kallion halki sut vie. Ei liemmin tarvitse kiittää. Ja helpompi sulle on tie. Mä vaisummaks oppinut oon. Ja luota en enää astaloon. Tuo nuoruus ja hurjuus on huulisen vain. Sen tiedon mä maailmalta hain. Vaan itsehän silti päätät ties. Jos luulet, et silloin vain on mies. Kun kyntensä polttaa, niin siitä vaan. Kaikkea mahtuu maailmaan. Henkinen kalttios riittää, se kallion halki sut vie. Ei liemmin tarvitse kiittää, ja helpompi sulle on tie. Sä tunnet, et maailma on sun, jos ehdit, niin kuule story mun. Saa ollakin voimaa, vaan toiseksi jää. Jos itseään ei voi ymmärtää. On potkinut myös mä aisojain, vain rankemmin korvilleni sain. Sain oppia viimein, ei maailma syö, vaan luonnon se kyllä maahan lyö. Henkinen kanttios riittää. Se kallion halki sut vie. Ei liemmin tarvitse kiittää. Ja helpompi sulle on tie. Henkinen kanttios riittää. Se kallion halki sut vie. Ei liemmin tarvitse kiittää. Ja helpompi sulle on tie. Waffled in the back of the head with a baseball bat. Jump. Gun Down. Jep, se oli Buckshot O.D. ja Cat and the Baseball Bat oli biisun nimi. Okei. Ja alkaa ohjelma-aika olla lopuillaan, joten näköjäänpä näin. No mutta ei siinä, jatkamme musiikin parissa loppuun asti ja seuraavaksi The Style Council Café Bleu-levyltään. Ja kappale kantaa nimeä Mix Blessings. Mm. En tiedä miksi. Miksi? No, kai se selviää. Sabattiahan se Kyllä. Vol 4 levyn kakkosraita Tomorrow's Dream. Jee. No, sitten pysytellään tällaisessa legendaarisessa särykitaramusiikki-meiningissä. Van Halen tulee laulamaan meille kappaleen Beautiful Girls. Oho. Joo, kyllä, pojilla on silmää naiskauneudelle. Smoking and drinking on ringside, on top of the world, oh yeah. She had a drink in her hand, she had her toes in the sand, oh, whoa, what a beautiful girl. Shit, and all I need is the woman. Understand. But a sweet talking honey with a little bit of money, she's got your head around. A creature from the sea with the looks to me like she liked to fool around. Also coming from the Psalms of King David, the Tehillim, you know. You know, at that time, we could have a real understanding of a king, you know. For us, we don't know so much what's a kingdom or a king. You know, we live in a world of fragmentation where the majority of the people don't appreciate or care about so much the person that's running things. You know, At that time, the king was the people. The king was the people, meaning that all the people were a part of the king. The king loved the people with his whole heart. He would do anything for them. He was not just a politician, but he was a warrior, you know, a general on the front lines. He would die for his people. He was a singer, a writer, a poet, all of these different things, you know, a real person. Oni oni vievyo Hashem yashavli Hezmasi humafati oton. Said if you have been a refuge for me, a tower of strength in the face of the enemy, enemy, enemy, oh, yo. From the end of the earth unto you I call, time and again I fall, back to you I call. You have been a refuge for me. Myself get caught too many times, yeah. I give you my heart, I'm taking back what's mine. Yeah, you saved my soul from the other side, yeah. Oh, from the end of the earth unto you I call, time and again I fall, back to you I crawl. See, you have been a refuge for me, a time of strength in the face of the enemy, enemy, enemy. Meinas lähtee jo seuraavakin. Kyllä. Se oli Mati Zuahu. Aha. Joo. Olipas se. Niin. Kappaleellaan Refugee. Joo. Duoda duoda. Jaha, 6 minuuttia vähän yli. Pari biisiä ehkä. Pari biisiä ehtii tästä rykästä, niin laitetaan tuosta OG-ikoneen Mieron tiellä ja funkki takas räppiin. Eikö sulla ollut yksi vähän semmoinen funkki-räppibiisi tuolla aiemmin? Kyllähän siinä no, oli. Palauttakaamme siis tämä mielemme. Pistettä funkki, laita siihen räppiin. Tinnitys teemoja ja boom bappi. Oikein rentää hätti, pelata vitu tukse. Kohta mun käsit ei olisi käytetty ynki, sälle on sukse. Arva tää puske tyyli, mitkä miellyttäis mun korva. Suuri osa Suomi räppissä on harkitse, mut on Norja, mun hävetää. Onneksi on vaikea tajua suomea, se ei seiva tarpeeksi vaikka mille räppille. Soitu nostilla on lukeisesta ja funkki. Arvot mikä menos haisee on skanki. Aako kai sä tulit sittenkin. Rakastutan kännis niinku 1000 kertaa viimekski. Kuiskaan ne 3 sanaa korvaas, mut he enää koskaan. Mä en usko sua, miks sä huijaat ittees. Kaikki hyvä katoaa, kun muistaa vaan virheet. Sussa ei sellasia ollu, siksi saat himas turpaan, kaikki tarvii kolhu. Ehkä vielä joku päivä oot mun ja kaikki ois tällä kertaa hyvin eikä riideltäs lainkaan. Nähän meillä 5 tai viimeistään taivaas, ei kiirettä lainkaan. Suonnellista ilmettä skaipaan ja muistan kun rakastit mua. Ja kun astut viimeisen laivaan, se on susta kiinni, jos sä haluat tulla mukaan. Niinku paolaisen, paolos naisen, jota saa. Ja sä olit mua varten. Aivot halkee, hain sua tanssimaan taas. Ei oo avonaisia arpiakaan. Viitä multa joka haava auki. Jos sä oot siinä, joka hetkestä nauti. Revi multa rinnasta sydän ja hajota mut mä rakastan sua yhä. Entä jos tää ois perusromanttinen komedia? Täydellinen pari, jolla ois ongelmia. Sä otat omaa aikaa, me dokkaan hotellissa huoneen laskuun. Juoksen karkuun, mut lopussa ne palais aina yhteen. Aion tulla pilaamaan teidän häät. Halan sua viimeisen kerran ja ammun sua kylkeen. Ja sitten mulla on reikä päässä. Lähetään yhdessä kierretään galaksi. Oon nähnyt sen kaiken. Sukelletaan syvempää yhdessä ikuiseksi ajaksi. Takas kääntyä saa, ei. Älä pelkää seuraa mua, lupaan opastaa. On täällä vaan sua varten. Mennään ylös universumi dokaamaan. Ja ollaan taas kahde. Niinku paolaisen, paolos naisen, jota saa. Ja sä olit mua varten. Aivot halkee, hain sua tanssimaan taas. Ei oo avonaisia arpiakaan. Viitä multa joka haava auki. Jos sä oot siinä, joka hetkestä nauti. Revi multa rinnasta sydän ja hajota mut mä rakastan sua yhä. Me ollaan tehty lasista. Ei siis luotuja kestämään. Illan tullen sirpaleita lattias. Eikä kukaan tuu keräämään. Me ollaan tehty lasista. Ei siis luotuja kestämään. Ei onnellista loppu ollut tarinas. Ei noustukaan lentämään.